14 minut po piątej, 15 lutego, właściwie to już 15 minut po piątej właśnie minęło. Co ważnego czeka nas dziś na świecie? A na przykład to, że w Brukseli spotkają się ministrowie obrony krajów NATO. Potwierdzenie współpracy transatlantyckiej i zwiększenie wydatków na obronność to główne tematy tego spotkania. Dwudniowa narada rozpocznie się wczesnym popołudniem. Będzie to pierwsze spotkanie sojuszników na szczeblu ministerialnym po objęciu urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych przez Donalda Trumpa. Weźmie w nim udział nowy szef Pentagonu James Mattis. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg mówił przed spotkaniem, że wbrew niektórym wypowiedziom Donalda Trumpa nie ma powodu, by kwestionować amerykańskie zobowiązania. A sam Donald Trump spotka się dziś w Waszyngtonie z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Przywódcy będą rozmawiać m.in. o pokoju na Bliskim Wschodzie i porozumieniu nuklearnym z Iranem. W Parlamencie Europejskim z kolei dziś głosowanie w sprawie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Głosowanie to będzie ważne dla polskiej gospodarki. Chodzi o zmniejszenie liczby pozwoleń na emisję, co spowoduje wzrost ich cen. Może to być niekorzystne dla tych państw, w których większość produkowanej energii oparta jest na węglu. Polscy europosłowie zgłosili liczne poprawki, które mają wesprzeć nasz przemysł energetyczny i umożliwić jego unowocześnienie z unijnych funduszy modernizacyjnych. A co w Polsce dziś wydarzy się? O tym za chwilę. When I look each day. The same faces, situations, the same feelings, other fears, bits of morning tears left in the bedroom. I can't recall your funny ears, tender mellow blue. Dirt is growing on TV, drops of sweat left on CD. This is my daily déjà vu. Dirt is growing on TV, drops of sweat left on CD. This is my daily déjà vu. Drops of sweat left on CD. This is my daily déjà vu. Dirt is growing on TV. Drops of sweat left on CD. This is my daily déjà vu. A great hidden part of life. Part of life. My daily déjà vu. This is my part of life.

nowy, w nim pył. Świat to kwiat i wszystko jest w nim, i ja, i ty. Krótki rzut oka na dzisiejszą prasę. Nie najlepsze wiadomości przynosi dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna, który zapowiada zwolnienia grupowe w handlu, przetwórstwie i finansach. W ubiegłym roku wzrosła radykalnie, bo o ponad 50% liczba osób, które straciły pracę w wyniku zwolnień grupowych. I to paradoksalnie w sytuacji polepszającej się sytuacji gospodarczej. Skok grupówek to efekt chwilowego spadku koniunktury i zabójczej konkurencji w wybranych gałęziach gospodarki, pisze dziennik Gazeta Prawna, i dodaje boleśnie, odczuli to przede wszystkim pracownicy sektora handlowego w wyniku bankructwa chociażby sieci Alma. Również w tym roku sytuacja tego sektora nie poprawi się niestety. Z kolei lepsze wiadomości w Pulsie Biznesu, który donosi, że innowatorzy wycisną złoto z rzepaku. Łódcy naukowcy opatentowali technologię pozyskiwania białka z roślin oleistych. Kolejny krok, budowa testowej biorafinerii. Projekt dostał dodatkowe wsparcie od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach szybkiej ścieżki programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Czytamy w Pulsie Biznesu. Trzymamy kciuki za ten projekt. O innowacjach też w Rzeczpospolitej. Innowatorzy dla konkretnych potrzeb. Rządowa agencja chce zmobilizować rodzimych naukowców i wynalazców do tworzenia przełomowych technologii pod konkretne zamówienia. Jak widać, warto, w Łodzi się udało. Wzięłam do ręki dziś moją rękę. Myślałam, że to za tobą tęsknię, ale się okazało, że jednak nie. Tak bardzo brakowało mi mnie. Nazywam się Niebo, mam wszystko, co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie, ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie, ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Myślami z wilkami i między niewiastami, ulicą, rzeką płynę. Do ciebie i od ciebie, jak długo jeszcze nie wiem, na zawsze będziesz przy mnie. Nazywam się Niebo, mam wszystko, co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. To serce, które dziś trzymasz w dłoni, nie mieści się we mnie, musisz je chronić. Jak można tak postradać zmysły i ubrania? Jak można, jak można, jak? Nazywam się niebo, mam wszystko, co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie, ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie, ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, mam wszystko, co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, to wszystko, co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Piąta 31. W Mielcu, jak relacjonuje pan Stefan, na polu za oknem minus 4, 1014 hektopaskali, 78% wilgotności i bezwietrznie. Z kolei 8 stopni w Glasgow i uwaga, sucho, donosi z wysp pan Mirosław. I jeszcze Dubaj za sprawą pana Piotra dołącza do listy. Tam 22 stopnie i pochmurno. No to tak jak u nas. Bo dużo chmur na Mazurach, Suwalszczyźnie, Podlasiu, Lubelszczyźnie, dużej części Mazowsza i północy Podkarpacia. Na pozostałej części kraju, nad pozostałą częścią kraju, bezchmurnie już na Podlasiu i Lubelszczyźnie, wschodzie Mazur i Mazowsza oraz na północy Podkarpacia możliwe słabe opady marznącej mżawki. Może więc być na drogach ślisko, proszę jechać ostrożnie, zwłaszcza że na wschodzie i południu Polski mogą też pojawić się lokalnie mgły zmniejszające widoczność do 200 metrów. Ostrożnie zatem. A temperatury? Najzimniej ciągle w Łodzi, tam minus 10, minus, więc już o 1 stopień cieplej niż jeszcze niedawno. Minus 7 w Toruniu i Jeleniej Górze, minus 6 w Rzeszowie, minus 3 w Gorzowie Wielkopolskim, w Zakopanem jeszcze minąłem, minus 4, a w Zielonej Górze już 0. W ciągu dnia 0 to będzie najniższa wartość, jaką będą wskazywały termometry. Tak będzie na Podkarpaciu. W centralnej Polsce, w Warszawie, w Łodzi 2 stopnie, 5 stopni w Katowicach, Gdańsku, Koszalinie, a w Szczecinie może zdarzyć się nawet 7. Ciągle ci się zdaje, że nie jedno już widziałeś. Niech się tylko skończy dzień i król weźmie czego chce. Będzie krążył po ulicach, będzie ubaw jak na filmach. Powiedz, czy się kiedyś bałeś, że na zawsze będziesz mały. Wracaj do domu, jeszcze czas. Ten, za kim idziesz, nie aż tyle wart, więcej niż inni szczęścia masz. Wracaj do domu, tutaj zostaniesz sam. Z czasem w żyłach płynie wściekłość, zmienia twarz, sylwetkę, głos. Umiem patrzeć tylko tak, żeby mogli się mnie bać. Moje święte tatuaże są mi w życiu drogowskazem. Kiedyś też mi się zdawało, że za dużo już widziałem. Wracaj do domu, jeszcze czas. Ten, za kim idziesz, nie jest aż tyle wart. Więcej niż inni szczęścia masz. Wracaj do domu, tutaj zostań. Piąta 37 w środę 15 lutego. Co przypomina nam trójkowe kalendarium? Sprawdźmy. To rzeczywiście może być nie tylko dzień singli i wielorybów, ale także innowacji. O nich dzisiejsza prasa, a już w 1955 roku, 15 lutego właśnie, w USA wyprodukowano syntetyczny diament. 10 lat później, bo w 1965 na emigracji w Montrealu zmarł Rafał Malczewski, syn Jacka, pisarz i malarz. Zainspirowany kubizmem tworzył krajobrazy górskie. Po II wojnie światowej malował kompozycje abstrakcyjne i obrazy o tematyce religijnej. W 1971 roku z kolei w Wielkiej Brytanii rozpoczęto wprowadzanie dziesiętnego systemu miar. I kolejna innowacja, proszę bardzo. Bardzo złe wiadomości przyniósł 15 lutego 1979 roku. To wtedy właśnie podczas eksplozji w siedzibie Banku Pekao w warszawskiej Rotundzie zginęło 49 osób. Nie najlepsze doniesienia też w 2011 roku dotarły do nas tego dnia. Wtedy to zmarła Karin Stanek, piosenkarka, solistka zespołu Czerwono-Czarni. Debiutowała w 1962 roku piosenką Jimmy Joe. W latach 60. była jedną z najpopularniejszych polskich wokalistek. Wylansowała przeboje takie jak Malowana Lala, Jedziemy autostopem, Chłopiec z gitarą, 300 tysięcy gitar. Czy ktoś tego nie zna? W 1976 roku wyjechała do ówczesnego RFN. Przez 15 następnych lat nie odwiedziła ojczyzny. Na obczyźnie nie porzuciła jednak estrady. Występowała pod pseudonimem Baby Gun oraz Cora Gun z własnym zespołem Blackbirds. No ale zanim to... Nie chcę Skody ani Opla, Ford, Fiat, a po co? Ja na motor sobie hopla i szosą knę. Czy Warszawą, czy Pobiedą, nie dogonią mnie. Starczy, gdy chcę choć raz dać gaz i zające uciekają w las. O, motor mój druh, jak znów mi gra i pędzimy w słońcu on i ja. Zwiedzam Poznań, czy Kraków, gdzie chcę, tam jadę. Nie chcę żadnych Cadillaców, bo motor mam. Gdy wymyślę eskapadę, to dojadę tam. Nie ma złych dróg, bo raz i dwa i jeden skok nad nimi wszystko gra. O, nie ma złych dróg, bo raz i dwa i jeden skok nad nimi wszystko gra. Motor, motor, w to mi graj, jazda w gwiazdy, gdy ciepły maj. Czar dwóch kółek to mój raj. Motor, motor, nie chcę Skody ani Opla, Ford, Fiat, a po to ja na motor sobie hopla i szosą knę. Czy Warszawą, czy Pobiedą, nie dogonią mnie. Motor mój druh, jak znud mi gra i pędzimy w słońcu, on mija. O, motor mój druh, jak znud mi gra i pędzimy w słońcu, on mija. Motor, motor, w to mi graj, jazda w gwiazdy, gdy ciepły maj. Czar dwóch kółek to mój raj. Motor, motor, nie chcę Skody ani Opla, Ford, Fiat, a po co ja na motor sobie hopla i szosę knę. Czy Warszawą, czy Pobiedą, nie dogonią mnie. Motor mój druh, jak znud mi gra i pędzimy w słońcu, on mija. O, motor mój druh, jak znud mi gra i pędzimy w słońcu, on mija. To Karin Stanek, rzecz jasna, prawdziwa rakieta na scenie. Dziś siódma rocznica jej śmierci. Pozostajemy w latach 60., bo urodziny z kolei, 73. obchodzi dziś Mick Avory, angielski muzyk, znany jako długoletni perkusista brytyjskiego zespołu rockowego The Kinks. Champagne and it tastes like Coca-Cola, C-O-L-A, Cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola, L-O-L-A, Lola, la la la la Lola. Lola, la la la la la. Rubieszowie na czwartym piętrze minus 5, donosi pani Kasia, nauczycielka klas 1-3, która podpisuje listę obecności. Znowu niewyspana, bo jak pisze, wczoraj była szkolna zabawa karnawałowa. No, to nieźle bawią się klasy 1-3 w Chrubieszowie, nieźle. I minus 7 i mgła w Poznaniu, pozdrawia pani Beata. Pani Beato, czy dzisiaj też skrobanie, podobnie jak wczoraj? Także stały słuchacz, kolejarz z Malaszewicz, już obudzony, pozdrawia trójkę słuchaczy i wędkarzy podlodowych. Z tym lodem może być coraz gorzej, jak się zdaje, to pokazuje prognoza pogody. Zamknij drzwi. Niech już nikt nie wchodzi. Zamknij oczy. Nie wpuszczaj obcych spojrzeń. Zamknij usta. Zamknij usta. Przyjmij brak. Przyjmij brak. Rozłóż się rzekło. Z lodem może być coraz gorzej, a to dlatego, że dzisiaj zero to najniższa wartość, jaką będą w Polsce w ciągu dnia wskazywały termometry. Na Podkarpaciu, Rzeszów, Przemyśl, tam 0 stopni właśnie, no Kielce jeszcze, a w pozostałej części kraju 2, w Suwałkach, w Olsztynie też 2, 4 w Gdańsku, w Toruniu, 5 w Katowicach i Zielonej Górze, a w Szczecinie nawet 7 przyniesie dzisiaj dzień. A teraz minus 5 stopni na przykład. Księżyc pięknie świeci i niebo bez chmur w Babimoście. To pan Daniel takie relacje nam przysyła. Z kolei w Słubicach i Kostrzynie nad Odrą minus 6. Drogi czarne i suche. A na dużej pętli Stary Sącz, Katowice, Bielsko-Biała minus 7,5, ale tak jak mówiłem, dzień i słońce przyniosą dodatnie temperatury. La voz de la América Latina desde México presenta Cri-Cri.